Sampletje komt uit de jaren 80 en is van Vince Clarke. Dat is de barachter Yazoo. En Don't Go was het origineel. Dit was een remake van Riton, Oliver, Heldens en Voila. You're gonna turn me on! Nou, we gaan je onturnen zometeen met de nummer 500 uit de Huis op 1000. We zijn bijna op de helft, mensen. En in dat kader was er een appje, Koen. Ja, inderdaad. Liedoppergracht of zoiets. Ik kan het niet helemaal goed lezen. Aftellen naar nummer 500, Infiltrate 202 van Alternate. Ik heb een oude longsleeve van Alternate erbij gepakt. En de plaat natuurlijk. En daar heeft ze een hele leuke foto van gemaakt. Wat zij leuk. Of hij, weet ik niet helemaal zeker. Okay. In ieder geval helemaal weer klaar om de speakers mee op te blazen. Nou, hij komt er zo meteen aan de nummer 500 in de Huis tot 1000. En ja, dat moeten we toch even vieren. Dat gaan we ook doen. En het, ja. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Ja. Dat is natuurlijk lekker, hè, 's morgens om 5 uur. Om maar te zwijgen. Van deze. We hebben een rendezvousje zo meteen. Leuk. Radio 538. 538 Nieuws. 5 uur. De Iraanse terreurbeweging die achter de aanslagen op een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit, zit waarschijnlijk ook achter de explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk afgelopen vrijdag. In een Telegram-groep heeft de beweging beelden van het gebouw gedeeld. In Ilderwolde is vannacht een man neergeschoten, dat meldt RTV Drenthe. Het gebeurde onder een brug. Het slachtoffer belde aan bij een huis in de buurt om hulp te vragen. De schutter is nog niet gepakt. De politie denkt dat er wel eens meerdere mensen mee te maken kunnen hebben. Amerika voert luchtaanvallen uit op het gebied in Iran, waar wordt gezocht naar de vermiste Amerikaanse piloot. Dat meldt de New York Times op basis van onbevestigde berichten in Iraanse media. De piloot zat in een straaljager die vrijdag uit de lucht werd geschoten. Zowel Amerika als Iran zijn sindsdien op zoek naar de piloot. En België maakt zich op voor de Ronde van Vlaanderen, een van de belangrijkste wielerklassiekers. Behalve bekende gezichten als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar doet dit jaar ook de Belg Remco Evenepoel mee. Hij rijdt de ronde voor het eerst en wordt gezien als outsider. De mannen starten straks om 10 uur, de vrouwen in de middag. De dag begint bevolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Later op de dag in het hele land buien, maar ook zon. Het wordt 11 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000, Erwin van der Bliek. En het feest is aan, mensen. We zijn bij nummer 500. We zijn op de helft van de lijst met Alternate. Ja, lekker! Radio 538. De nummer 500 wordt nu op je losgelaten. We zijn op de helft van de House Top 1000. Jammer, maar ook leuk. Ja! al wakker worden nu. Wakker worden met een breakbeat. Wat is nou leuker worden en lekkerder dan wakker worden met een breakbeat? Het kan allemaal hier in de House Top 1000. Radio 538. The House Top 1000. Ja, en dat was hier de nummer 500. We zijn nu over de helft eigenlijk al van de House Top 1000 op 538. Maar dat is een nadeel, want het einde zit er dan ook aan te komen. Je kan ook denken, en laten we het alsjeblieft zo benaderen, er komen nog 499 juweeltjes uit je speaker. Nou, dat is ook wel weer een fijne gedachte. Goedemorgen, het is 5:01. Je bent bij de House of 1000 hier op Radio 538. En ja, 499 staat alweer klaar. En daar heb ik geen enkel bezwaar tegen, want dat is mijn lekkere plaat. Winnen ze 4 keer in de House of 1000. En hier is er een uit 1999. The Basement Jacks. Wat dacht je van Rendezvous? Een rendezvousje op de vroege morgen. Dat kan natuurlijk belachelijk leuk zijn, hè? Ja. weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga er hard op voorrijden. Die sound uit België. Amai, amai, amai. Zo klonk het in België. In 1991, mensen. Ja, veel mensen zo. Waren nog niet eens geboren toen die nu de radio aan hebben staan. Dat is mooi ook. Setup System was dat hier. En Fairy Dust. En daarvoor, 499. De Basement Jackson House is dan een vier keer in. Je hoorde Rendezvous aan het begin van mijn laatste uurtje alweer van The Graveyard Rave. 538, The House Top 1000. Ja, het is ook een soort Graveyard Rave geworden met al deze platen. Het heet eigenlijk The Graveyard Shift, maar ik vind dit toch redelijk in de buurt komen van een Graveyard Rave, als je het mij vraagt. Goed, we hebben leuke berichten in de app. Wat is er allemaal te vinden, Koen? Nou, je kent Ivo en Peter, hè? Je kent ze. Die zijn heel erg hulpbiedend, want die hadden gestuurd de sporthallen Zuid. En wat doen zij dan? Dan gaan ze even opzoeken wanneer was dat precies. Wauw. En dat was in februari 1993, dankjewel, Ivo en Peter. Hellraiser heette het natuurlijk uiteraard. Dan was er Lucifer in 1991, waar Sequential heel veel gedraaid werd. Oh. Wie dat precies stuurde, even kijken. Dat was volgens mij Jaap, inderdaad. Ja, hier, dankjewel. En Martijn, die stuurde Castle Trancelot Indoctrinate als zijn favoriete plaat. Ricky stuurde Lemonade, met ik weet de titel niet, maar ik weet dat het waarschijnlijk Lemonade is. Gewoon van Lemonade. Oké. Okay. Aad uit de naad. House of God natuurlijk. Ja, precies. Ja, mag genoemd worden, dacht ik. Zeker weten. En dan Klaas Meur uit Lelystad. Ja. Hij zegt op de helft van de House of 1000. Ik ben net thuisgekomen en ik kijk mee. Ik moet wel een beetje gaan slapen, want morgenochtend hebben we in Lelystad de Paasbokkentocht. Morgenochtend? Ja, dat is zeg maar een soort van kroegentocht. Waar is morgens vroeg? Ik begrijp er niks van. Met een aantal kroegen uit Lelystad. House of 1000 is echt top. En groetjes krijg jij van Klaas Meur uit Lelystad. Dat vind ik leuk. Hartelijke groeten richting Lelystad. Maar je zou je toch verslapen voor een kroegentocht? Dat is gek. Ja, precies, ja. Zo dan, dat is echt heel raar. Maar goed, we wensen iedereen daar in Lelystad natuurlijk een hele fijne kroegentocht. Dat zal een traditie zijn, hè? Waarschijnlijk. De ene heeft een paasvuur, de andere doet een kroegentocht. En de andere doet een Urbi et Orbi. Nou, leuk toch? Ja, waarom ga je überhaupt nog slapen nu? Ik zie er het nut niet van in. Town. Alhoewel, zo meteen over een uurtje wel. Ja, dat wel. Er is trouwens al bij, we gaan even zennen, mensen. Want de volgende plaat is namelijk gebaseerd op een prachtige een plaat die heet, en een film ook, American Beauty, die ging ongeveer zo. Oh, dit is even lekker. Geef me even 10 seconden, ja? Ja, man. Dit is toch heerlijk. Dit had ik even nodig. Even zinnen. Je hebt hem al herkend, hè, waarschijnlijk. Dat was het origineel. Zonder beats. Van deze. 497 in de House Top 1000. Jakarta. Een American Dream in de House Top 1000 op Radio 538. Vrouwen en paas, hè. 538 House Top 1000. 496. In de graveyard shift van de House Top 1000. Dit blijft lekker, hè? Jawel. Rock en Kato. Uit 1993, mensen. Jungle Kisses. Zoenen met de lianen om je heen of zo. Hoe moet ik me dit voorstellen? Ook in 1997 nog. Jakarta met American Dream. Blijft een feestje om te horen natuurlijk. Hey, goedemorgen. Je zit erin. De nieuwe dag is begonnen. Het is de eerste paasdag en dit is de House Top 1000, Radio 538. En het land is weer aan het wakker worden. Dat vinden we leuk. Als je net begonnen bent aan je eerste fijne paasdag, dan zou ik willen zeggen, eitje koken en het verstoppen en het eventueel later opeten lijkt mij prima. The House Top 1000. Radio 538. 495, daar staan de Studio Killers. 494. Is fundamental to the spirit. Martijn, goedemorgen. Dit is jouw favoriete plaat. Je hebt een ring gestemd. En dat is aardig gelukt hoor. 1996. The Castle. Transalot. Wat een fijne plaat blijft dit toch zeggen. Indoctrinate. Zover wil ik niet gaan, maar we willen je wel graag nog een half uurtje vermaken. In de Graveyard Shift van de House of 1000 bij Radio 538. Hebben we nog een beetje power? Daarbij wel hoor. The House Top 1000. Erwin van der Bliek. Nog een half uurtje zijn we hier in de nacht en we zijn gebleven bij 593. 493. Sorry, 493. Rectificatie. Thank you. maar één plek op de radio waar ze in 4 dagen tijd alle 1000 op je bordje krijgt. En dat is Radio 538. Dit is de House Top 1000. En Prana. En The Dream. Maar Deep Dish zit erachter. Die staan 3 keer in de House Top 1000. Dat is natuurlijk geen slechte prestatie, hè? Oh, wat er nu aankomt, daar wil je en bij wakker worden, maar ook bij gaan slapen. Al wordt dat wat moeilijker dan wakker worden. Ik zou er bij wakker willen worden. De nummer 492 is van een gast uit Rotterdam die helemaal niet oud geworden is. Maar in 1988 al deze plaat maakte met een hele herkenbare sample erin. Hij is door anderen ook vaak gebruikt, maar dus ook door Peter Slaghuis in Jack to the Sound of the Underground. Ik heb het over de waanzinnig mooie stem van Kelly Charles. You're no good for me, I don't need nobody. Ah, prachtig. Don't need no one, that's no good for me. One more time. You're no good for me, I don't need nobody. Ja, ja. Don't need no one. That's no good for me. Gebruikers injecten the sound of the underground. En die staat in de House Top 1000 op. Laten we eens even rustig kijken. 492. Picture this. A recording studio somewhere far, far away. the sound of the underground. The biggest bangers of all time. The House Top 1000. 538. Hebben die zo afgaat. Zo, dat is een mooi toontje om bij wakker te worden dit. Goedemorgen, nieuwe dag is begonnen. Eerste paasdag en 4.91 in de House Top 1000. Bobby Rivera en Tom Starr en de Funkatron. Lekker hoor, Ryan. Uit 1988. Hit House en Jack to the Sound of the Underground. Op 492 hoorde je die in de House Top 1000. Julia is inmiddels binnen. Ik wil zo meteen slapen. Ik hoop één ding. Ik vind alles best. Als ze maar geen koffie... Ja, als ze maar geen koffie gaat halen. Oh nee. Ze staat al voor het apparaat. Maar goed, ik hoop dat dit voor haarzelf is. Vorken met ze anders. Goed. Het is de House of 1000 hier. Op eerste paasdag. Goedemorgen en welkom. Je bent bij Radio 538. En dit is Sven van Hees op 490. 2000 hier op Radio 538. En 3-in-1. 489. En Reflect hoorde je hier in de House of 1000. Mensen, geven een soulshow plaatje draaien. Ja, als Ferry Maat dit hoort, dan vindt hij dit weer een leuke zender, hoor. Dat weet ik zeker. We gaan namelijk zo meteen afsluiten in The Graveyard Shift. Is nog eventjes een grote hit uit de 90's zometeen. Maar die is niet zelf bedacht. Die is gebaseerd op deze van Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Ja, ja. En wat maakt men er dan van? Ja, deze. Uit de jaren 90 in de House Top 1000 nu. Straps and Burn. And I'm alive. In de House Top 1000. Het loopt tegen 6, jawel. Het is nog heel lang feest op Radio 538. 1987. Voor me gehaald. En dat wordt zo meteen lekker vredig inslapen in mijn hotel, de Botel, hier ergens in Hillydorp. Dat is mooi. Jullie zijn wel klaar voor de volgende uren van de House Top 1000. En ze heeft me nou knijters klaarstaan. Nou, ik ben geen jaloers mens van nature, maar nu maak ik graag een uitzondering. Tjonge, jonge, wat een prachtige lijst, joh. Ben je er klaar voor? Jazeker! Ik herhaal, ben je er klaar voor? Ja, zeker! Zo meteen weer House Top 1000 op 538. Als je me niet gelooft, onder andere onderweg. Ja, deze. Zo meteen meer. House Top 1000. Yeah. Ja, zo ben je wakker worden. Maar jullie heeft ook deze, hè? Ik spreek je morgen in de laatste Graveyard Shift, oké? Okay? Radio 538. 538 Nieuws. 6 uur. De Iraanse terreurbeweging die achter de aanslagen op een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit, zit waarschijnlijk ook achter de explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk afgelopen vrijdag. Ze hebben beelden van het pand gedeeld. Het is niet duidelijk of ze de aanslag ook hebben opgeëist. 1 op de 10 mensen denkt erover na om een elektrische auto te kopen vanwege de hoge brandstofprijzen. 1% is het ook echt van plan, heeft Art van Nederland uitgezocht. De belangrijkste reden voor mensen om geen elektrische auto te kopen is omdat ze er geen geld voor hebben. In Elderwolde, op de grens van Drenthe en Groningen, is iemand neergeschoten, meldt RTV Drenthe. Het slachtoffer heeft bij een huis in de buurt aangebeld voor hulp. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet gepakt. Politie sluit niet uit dat er meerdere mensen bij betrokken zijn. En Ajax zakt verder weg in de Eredivisie en de kans wordt steeds kleiner dat ze de Champions League halen. Na een 2-1 nederlaag tegen FC Twente staan ze nu 5e. Twente stijgt juist naar plek 4. NEC won met 2-0 van Excelsior. PSV kan vanmiddag kampioen worden als Feyenoord verliest of gelijk speelt tegen FC Volendam. De dag begint bewolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Later op de dag in het hele land buien, maar ook zon. En het wordt 11 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Ja, goedemorgen. We tellen door de lijst. Doen we zo meteen met Rainbox. Eerst Alton 8 en Activate nu. 486. En